اگر کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہو، مثلا ایک تولہ ہو اور کچھ چاندی، مثلا کوئی چاندی کی انگوٹھی ہو، کیا اس پر زکات فرض ہوگی؟ اگر دیگر شرائط مثلا سال کا گزرنا اور قرض سے فارغ ہونا پایا جائے تو جو آپ نے پوچھا ہے اس سوال کے مطابق مال پر زکات فرض ہو جائے گی، کیونکہ جب کسی کے پاس صرف سونا اور چاندی دونوں ہی قسم کے مال ہو مگر کوئی بھی وزن کے اعتبار سے نصاب کو نہ پہنچتا ہو تو سونے کی قیمت کو چاندی کی قیمت میں ملا لیا جائے. اگر دونوں کی قیمت مل کر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو زکات فرض ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.